autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 listopada, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. PiS zapowiada doniesienie do prokuratury na PKW. To jest karygodne, kiedy słyszymy od panów z Państwowej Komisji Wyborczej, że nic się nie stało. Stało się. Oficjalnych wyników wyborów samorządowych nadal brak. Hanna Gronkiewicz-Waltz proponuje Jackowi Sasinowi debatę przed drugą turą wyborów prezydenckich w stolicy. Jej rywal stawia warunki. Szajka przestępcza z Indii rozbita w Hiszpanii nielegalnie sprowadzała towary z Chin i krajów Unii. Oficjalnych wyników wyborów samorządowych wciąż brak, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że PKW podaje dziś wieczorem. To efekt problemów z systemem informatycznym. Kontrolę w PKW rozpoczęła już NIK, a politycy chcą rozliczenia winnych i zmian w działaniu komisji. Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki ogłosił dziś, że bierze na siebie odpowiedzialność za system informatyczny komisji. My się nie uchylamy od odpowiedzialności ogólnej. Ja przyjąłem na siebie to, co się dzieje z systemem. W związku z problemami z policzeniem głosów PiS zapowiada doniesienie do prokuratury, informuje szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Niedopełnienie obowiązków przez tych, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie wyborów. To jest karygodne, kiedy słyszymy od panów z Państwowej Komisji Wyborczej, że nic się nie stało. Stało się. PiS zapowiada też wniosek o powołanie komisji śledczej, która miałaby zbadać przygotowania i proces liczenia głosów w niedzielnych wyborach samorządowych. Za jest Klub Sprawiedliwej Polski, mówi prezes partii Zbigniew Ziobro. W normalnym państwie demokratycznym za tego rodzaju wpadkę i kompromitację jest odpowiedzialność. I myślę, że powinna być też w Polsce odpowiedzialność, jeżeli chcemy dążyć do jakichś standardów. Panie prezydencie, no czas na pana działania. W wniosku PiSu o komisję śledczą nie poprą Twój Ruch, PSL i PO, mówił Paweł Olszewski z Platformy. Na obecną chwilę dostrzegam problem nie natury legislacyjnej, a problem natury personalnej, zarządczej, braku właściwego nadzoru, zaangażowania, należytej staranności. Będziemy się do tej sytuacji przyglądali, a myślę, że prezydent również w odpowiednim momencie głos w tej sprawie zabierze. Jutro Bronisław Komorowski spotka się z organami wyłaniającymi członków Państwowej Komisji Wyborczej, zapowiada szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek. Zainteresowanie środków masowego przekazu, duże zainteresowanie opinii publicznej tym tematem dowodzi jednak, że istnieje problem, że trzeba go rozwiązać. Spotkanie prezydenta z przedstawicielami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego jutro przed południem. PiS stawia warunki przed debatą prezydencką. Sasin Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, zaproponowała swojemu konkurentowi z PiSu, Jackowi Sasinowi, debatę przed drugą turą wyborów w najbliższy piątek. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Marcin Mastalerek zarzucił Hannie Gronkiewicz-Waltz, że nie chciała debatować z kandydatem PiS przed pierwszą turą wyborów. Hanna Gronkiewicz-Waltz tchórzyła w pierwszej turze przed Jackiem Sasinem. Podkreślił, że debata wymaga technicznych przygotowań. To nie jest tak, że pani Gronkiewicz-Waltz wywołuje kandydata Prawa i Sprawiedliwości jak ucznia. Trzeba uzgodnić termin i miejsce spotkania, kto je poprowadzi i kto będzie zadawał pytania. Hanna Gronkiewicz-Waltz chce rozmawiać o przyszłości. Związany z miejscem Warszawy jako stolicy Polski w Europie w związku z przyszłą perspektywą budżetową i sposobem wykorzystania funduszy europejskich. Szczegóły mają ustalić sztaby kandydatów. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 30 listopada. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Prezydent Barack Obama potępił zamach w Jerozolimie, w którym zginęło 4 rabinów. 3 z nich było Amerykanami. Obama podkreślił, że konflikt izraelsko-palestyński pochłonął zbyt wiele ofiar. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Do morderstwa doszło w synagodze w zachodniej Jerozolimie. 2 Palestyńczyków uzbrojonych w pistolet, tasak i siekierę zaatakowało modlących się Żydów. 4 rabinów zginęło, 8 osób zostało rannych. To morderstwo jest odrażającym aktem, który reprezentuje ekstremizm, mogący rozpętać na całym Bliskim Wschodzie spirale przemocy. Powiedział o zamachu prezydent Barack Obama, przypominając, że ostatnie miesiące przyniosły wiele ofiar po obu stronach konfliktu. Zbyt wielu Izraelczyków zginęło, w tym trudnym momencie zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy powinni starać się złagodzić napięcie i odrzucić przemoc. Obama wyraził przekonanie, że zdecydowana większość Izraelczyków i Palestyńczyków pragnie pokoju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Hiszpańska policja rozbiła szajkę przestępczą z Indii, która nielegalnie sprowadzała towary z Chin i krajów Unii. Wpadło 50 osób, w tym przywódca organizacji. Przeszukano podmadryckie hurtownie i 150 mieszkań. Nielegalnie importowano odzież, lekarstwa, sprzęt elektroniczny i fotograficzny. Przemycano je przez granicę bez płacenia cła. Potem towar rozprowadzano do kontrolowanych przez przestępców sklepów, które nie płaciły od niego podatku VAT. Akcja policji objęła 7 hiszpańskich regionów, m.in. autonomię Madrytu, Katalonię i Wyspy Kanaryjskie. Zatrzymanym Hiszpanom i Hindusom zarzucono przynależność do organizacji przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, wykroczenia przeciwko urzędowi skarbowemu i zdrowiu publicznemu, przemyt oraz fałszowanie dokumentów urzędowych i handlowych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sport. Tomasz Gorazdowski. Było 0-1, potem 2-1, a skończyło się na 2-2. Polska zremisowała we Wrocławiu ze Szwajcarią. Gole dla Polaków zdobyli Jędrzejczyk i Milik z Wolnego. Od 83 minuty graliśmy w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę zobaczył Michał Żyro. 4 minuty później Frej zdobył wyrównującego gola. To było dobre spotkanie, wyrównane. Polacy mieli swoje okazje do zdobycia większej liczby goli, ale i Szwajcarzy mogli strzelić ich więcej. W najciekawszych meczach dnia, tych, które przynajmniej najciekawiej się zapowiadały, goli nie za wiele, a jeżeli, to padały w ostatnich minutach. Dosłownie ostatnich. Hiszpania przegrała z Niemcami 0-1, gol w 90 minucie Krosa. Portugalia pokonała Argentynę 1-0, gol w 90 minucie Guerreiro. Francja wygrała ze Szwecją 1-0, gol w 83 minucie. Szkocja przegrała z Anglią 1-3, 2 gole Wayne'a Rooney'a, a poza tym Irlandia pokonała Stany Zjednoczone wysoko 4-1, a Włochy ledwo wygrały 1-0 z Albanią, gol w 86 minucie. Kapitan Bayernu Monachium Philipp Lahm doznał poważnego urazu na treningu. Najprawdopodobniej Niemiec nie zagra przez 3 kolejne miesiące, a zawodnik Realu Madryt Luka Modric doznał naderwania ścięgna mięśnia lewego uda i też najprawdopodobniej przez 3 miesiące będzie się leczył. Poznaliśmy dziś oficjalną maskotkę piłkarskiego Euro 2016. Będzie to chłopiec w narodowych kolorach Francji, ubrany w czerwoną pelerynkę. Na razie nic nie wiadomo, jak chłopiec będzie miał na imię, czy też jak na imię będzie miała maskotka. 3 lata po tych mistrzostwach, tych Euro 2016 roku w Dausze, odbędą się kolejne mistrzostwa, ale nie w piłce. Tam w 2019 roku spotkają się na mistrzostwach świata najlepsi lekkoatleci. W 2015 roku zawody odbędą się mistrzowskie w Pekinie, w 2017 roku w Londynie, no i w 2019 w Dausze. W Soczi trwa szachowy pojedynek o Mistrzostwo Świata. Dziś rozegrano 8 partię meczu, był remis. Nadal zatem prowadzi obrońca tytułu Norweg Magnus Carlsen, który 4,5 do 3,5 prowadzi z Wiswanathanem Anandem. Chris Meek zostaje w rajdowej ekipie Citroena na kolejny sezon, ogłosił dziś francuski zespół. Citroen nie ogłosił natomiast nazwiska drugiego kierowcy fabrycznego. Kto więc wie, może plotki dotyczące powrotu do Citroena Roberta Kubicy okażą się prawdziwe. W zawodach WTTC nie zachodzą żadne zmiany w zwycięskim zespole Citroena. Nadal startować będą Lopez, Miller i Lep. Noc prawie wszędzie deszczowa. Na północnym wschodzie może padać deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Jutro bez deszczu tylko na krańcach południowo-wschodnich. 0 w Suwałkach, 2 stopnie pokażą termometry w Olsztynie, w Warszawie 4, a w Katowicach 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W ramach cyklu Deutsche Bank Invites 10-krotni zdobywcy gramy. Zespół Take Six. 4 grudnia Chorzów, Teatr Rozrywki. 5 grudnia Warszawa, Teatr Dramatyczny. Take Six w Polsce. Patroni medialni koncertów. Jazz Soul w drodze oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 11. Przed godziną zero. Iwanka Kunewa, Tomasz Żonda, przed nami godzina prawie z polską muzyką w Trójce. Dzisiaj dwójka gości, zespoły Small Mechanics i Utrata Skład, ale rozpoczynamy od piosenki z naszej poczty. Godzina zero, małpa.polskiradio.pl, zespół State Edge. Mm. side of yours I never had seen before. The only one upstairs glimmed over the night, reaching out to stars breaking. Before the Dawn i Stay Tired. Przypomnę, że jeśli mają Państwo jakieś nagrania nam do zaproponowania, to czekamy na nie pod adresem godzina0@polskiradio.pl. Jesteśmy również na Facebooku przed godziną 0, a w studiu pierwsi goście dzisiaj ze Small Mechanics, dwuosobowo. Dawid Kałuski i Karol Rublewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wieczór. Czwórka wasza. Czwórka dokładnie czteroutworowa. Tak jest. Tak. Słuchaliśmy dzisiaj w nocy właściwie całej, muszę wam zdradzić, bo tak zacząłem grać pierwszy utwór, potem myślałem, może drugi jeszcze zagram, a potem może trzeci, a potem pomyślałem, właściwie jak już zagraliśmy trzy, to zagrajmy wszystkie cztery. No bardzo na pewno. Super. Ale my w tej chwili rozpoczniemy spotkanie od utworu, który jest pierwszym singlem oficjalnym. Ale póki co, póki puka w oczy światło, wymacajmy dno, na dnie objąć się tak łatwo. Ale póki na drutach gra wronami wiatr, tańczymy siebie w mieście, w pionie i na wznak. Jeszcze dzisiaj mamy czas, cztery dłonie i dwa ciepła. Wytyczymy parę tras, nim się jesień nie dowlekła. Tańczymy tak, by padał cień na zmęczenia i pewności, że wypełniliśmy ten dzień dla oddechów bez litości. Gęstnieją jesienią, mrok się ściele gęstą. gęstnieją jesienie, zespół Small Mechanics. Napisaliście w takiej informacji o was, że właściwie te dźwięki zbieracie wszędzie. I fakt, że jak można zobaczyć w internecie teledysk, wasz występ nakręcony w warsztacie rowerowym do Lonely Air, to tam faktycznie te dźwięki gdzieś się pojawiały od początku. No to było bardzo ciekawe, bo Kuba, który grał na przykład na perkusji, przyszedł do tego warsztatu, tak się rozejrzał, patrzy, o, jest tu taki śmietnik. Walnął pałeczką, mówię, o, jest dobry sound. I to wszystko było tak na że tak powiem, też spontanie zrobione, w sensie brzmieniowo. Później dopiero to ładnie tam ułożyliśmy w studio, zmiksowaliśmy. Ale tak jak ja w ogóle wywodzę się z takiej filozofii, że te dźwięki są wszędzie, nie? Które trzeba, które tworzą muzykę. Na przykład talerzyk uderzony tam daje jakiś dźwięk, nawet ekspres do kawy mój jest, wydaje dźwięk gis bodajże. I z tego składam po prostu te rzeczy, które robimy, i Karol dogrywa wokale i tak to powstaje. Tak powstają piosenki nasze. Właśnie. Troszkę zadziwiłem się, bo korzenie macie zupełnie inne. Ta muzyka, którą tu z zespołem prezentujecie, to ani z Wawa Muffin, ani z Kolasz nie ma wiele wspólnego. Właśnie to jest niesamowite, że czasem dochodzi do spotkania ludzi z dwóch pozornie różnych światów i to jest piękne, bo dochodzi do eksperymentu. I okazuje się, że łączy nas to samo. Mamy wspólne inspiracje, jest wspólna muzyka, wspólni artyści i wspólna chęć tworzenia czegoś. I właśnie ta płytka jest wynikiem takiego eksperymentu. Stąd też jest bardzo różnorodna, bo moje na przykład spektrum muzyki, której słucham, jest bardzo, bardzo szerokie. Mam ogromne inspiracje, przeróżne. I chyba tak samo było u Dawida. I to nam po prostu dało motywację do robienia czegoś, co wyjdzie poza ramy i tak. Też mamy wiele punktów wspólnych takich, że jak my się poznaliśmy w ogóle, to było tak, że okej, a Massive Attack znasz? Znam. Okej. Okay, a masz płytę? Rozmawiać. Tak, mam 4 płyty Massive Attack. Tak, ja mam dyskografię całą. No i tak to... Powiedzmy coś o Pawle Sołtysie, o Pablo Paweł, który do tej piosenki jako do jedynej po polsku na czwórce napisał tekst. No, Paweł jest moim przyjacielem, gramy razem w zespole Wawa Muffin i no i powstał taki pomysł, żeby on napisał tekst, bo bardzo mu się podobało to, co robi i to dla niego też było, że tak powiem, nowość, bo nie robił czegoś takiego, że pisać tekst do piosenki albo do jakiejś tam rybki, którą mu tam podesłaliśmy. W końcu stanęło na tym, że on napisał tekst, a my musieliśmy tylko z przyjemnością napisaliśmy do tego muzykę i to zrealizowaliśmy po prostu. Także taka siedzieliśmy sobie na schodach przy naszym warsztacie, czyli przy naszym studio i mieliśmy melodię, która czekała na ten tekst i tak jak grom z jasnego nieba w pewnym momencie przesłał nam Paweł ten tekst. Opatrzył to jeszcze bardzo śmiesznym komentarzem wtedy w tym mailu. Ja nie pamiętam. Wiecie, że albo wy to zaśpiewacie, albo prześlę to, nie wiem, Krzysztofowi Krawczykowi na przykład. tekst był piękny, taki nie dzisiejszy i to mnie osobiście bardzo ujęło właśnie. Szczerość i prostota tych słów. Dlaczego dzisiaj jest trochę mało. W połączeniu z naszą muzyką jakąś tam wielowarstwową, mechaniczną to dało na ten moment na pewno niepowtarzalny dla nas efekt. Kolejny utwór już z twoim tekstem i po angielsku. Tak. We'll be right back. Something's gonna change. Pillows everywhere. I can't tell you a secret. I can't tell you something. Yeah. Zespół Small Mechanics, Pillows Everywhere. To co, idziemy spać? Okej, okay. Dobranoc. Nie, jeszcze nie, powiedzcie coś. To jest pierwsza płytka, czy ja coś przegapiłem? Tak, to nasze pierwsze wydawnictwo, które ukazało się nakładem wytwórni Kaleidoskop Records. To jest waszej własnej. Tak, niezależność to jest to, co cenimy sobie na ten moment. Najbardziej, tak. To jest epka, która zapowiada nam płytę, która kojarzy się w marcu, marzec, pewnie marzec, kwiecień, jeszcze nie mamy konkretnej daty, będzie jeszcze po drodze jedna epka cyfrowa. Będą polskie utwory. No właśnie też. To chciałem zapytać, czy będzie więcej utworów po polsku i czy będzie dalej współpraca z Pawłem, czy sami się pokusicie do napisania? Uwaga, powiem to. Paweł obiecał nam jeszcze teksty, także czekamy, Pawle. Podobno na dniach już mają być. Także tak, na pewno będą po polsku. Mamy już jeden nagrany po polsku z tekstem Rafała Wojaczka. Mhm. No i tak. I będzie też winyl. No, dokładnie. Tak. Tych utworów będzie paręnaście. Po drodze właśnie będzie ten utwór po polsku. Może nawet epka jeszcze będzie po drodze. Mhm. Taka już może nie fizyczna, ale będziemy tak podsycać i podsuwać te utwory tak z miesiąca na miesiąc. Czasami koncertujecie? Tak. Tak, w przyszłą środę gramy w Stodole z Izą Lech. Zapraszamy. Zapraszamy i to jest na razie tyle, ale już mamy, że tak powiem, plany, ale na razie jeszcze nie potwierdzone, także nie mogę o nich mówić. Dziękuję panu bardzo. To my dziękujemy. Dziękujemy jeszcze bardzo. Jeszcze na zakończenie będzie piosenka tytułowa z naszej płyty. Tak, The Noise. To powiedzcie coś o tym utworze, skoro jest tytułowy, to widocznie jest znaczący. Tak, to był w sumie drugi utwór, który wspólnie, nad którym wspólnie zaczęliśmy pracować i myślę, że on jest jakby esencją naszej muzyki, bo The Noise to jest wypadkowa tej różnorodności całej, tego zróżnicowania. Materiał cały, który ukaże się na naszym długogrającym krążku, będzie bardzo zróżnicowany. I ten szum to jest ten chaos, który jest w nas i który my próbujemy okiełznać, tak jak widzisz na okładce naszej płyty. Ale czy faktycznie pracownia rowerowa to jest również studio? I tam nie, też nie. Pracownia rowerowa jest własnością Karola i tam my robimy rowery. Ale nie, to nie moja pracownia, to innego okay. Karola. Tak, Karola Drowerów. I tam zagraliśmy sobie jeden utwór akustycznie dla Postcard Session, a studio mamy w Warszawie też na Kolejowej i się nazywa bardzo ładnie Instytut Poznawczo-Zakaźnych Czynników Dźwiękowych. No to ładnie. Dawid Chałuski, Karol Wrólewski, Small Mechanics. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Ten jest pierwszy utwór z nowej debiutanckiej epki grupy Small Mechanics, The Noise. No a za chwilę kolejni goście, zespół Utrata Skład. Po

i postanowiliśmy też tak zrobić na płycie. Znaczy nie, ja próbowałem długo wstawić ten znacznik, ale mi się nie udało i stwierdziłem, że to dobrze, że się nie udało, bo w ten sposób nikt nie puści ich oddzielnie. Jak dostałem od was tę płytkę, to pomyślałem sobie, no ładnie, przenieśliście się z Pragi na Jelonki. A ja też długo myślałem, że to chodzi o te Jelonki, a to w ogóle nie o te Jelonki chodzi. Nie, no, chcesz... To jest po prostu o Jelonka. Tak. A właściwie chodzi o herb królowej Marysieńki Sobieskiej tak naprawdę. No ja myślałem, że Łomży. Myślałem, że po prostu przedstawicieli Królestwa Zwierząt. Ja dowiedziałem się nawet z waszej strony, o czym będziemy rozmawiali. Że będziemy rozmawiali o większej niż gitar na nowej epce. No tak, bo ja zawsze jak coś tam próbuję w Facebooku wpisać, to potem właśnie z tego wynikają jakieś takie nieporozumienia. A tych klawiszy faktycznie jest więcej. Ta cała płyta, może nie ten pierwszy utwór podwójny, ale cała reszta jeszcze brzmi bardziej oldschoolowo niż to, co było wcześniej. O kurczę, jestem odwrotnie właśnie, żeby brzmiało. Nowocześnie. No, kazali grać, to gram, no. No tak, bo Tomek gra na klawiszu właśnie. No to powiedz nie, no ten klawiszu, do którego jest więcej. No, dostałeś nowy klawisz? Nie, wiesz co, ale odkryłem pewne możliwości w starym klawiszu. Volume jest taki tam. Tak, volume można zmieniać. Odkurczalne klawisze to było. Świętej pamięci, Jacek Skubikowski mówi, wiecie dlaczego mi tak łatwo idzie granie na tych nowych elektronicznych instrumentach? Bo ja potrafię czytać instrukcje obsługi. Okej. Tak. No coś, ale coś w tym jest, no. Ja też uwielbiam. Naprawdę, to jest fascynujące. No. Utwór numer 2, czyli 3 w tej chwili Dzieci. Sąsiedzi nie lubią, nie lubią mnie ich dzieci, nie lubi mnie ich pies. Siedzi pod drzwiami na mnie czeka, przez ścianę na mnie szczeka, chyba nie lubi mnie. Moi koledzy nie dzwonią, nie dzwonią do mnie kiedy ja właśnie teraz chcę. Wszystkie kobiety nie lubią, nie lubią mnie niestety, kiedy ja właśnie chcę. Zapomnieć o całym Bożym świecie, okropnym, okropnym mym sąsiedzie, o strasznym moim śnie. Przeciw. Moi koledzy nie dzwonią do mnie kiedy, ja właśnie teraz chcę. moi sąsiedzi nie lubią. Nie lubią mnie ich dzieci, nie lubi mnie ich pies. Siedzi, pod drzwiami na mnie czeka, przez ścianę na mnie szczeka, chyba nie lubi mnie. Przeciw, są moi koledzy, nie dzwonią. Nie dzwonią do mnie kiedy ja właśnie teraz chcę. No to powiedzcie o tym dopasowywaniu nowych dźwięków na płytę. Dopasowaniu, no właśnie, bo tutaj jak ostatnio przysłaliśmy taką karteczkę z tym, kto my zacz, to napisaliśmy, że trochę brzmi jak Talking Heads, chociaż właśnie to chyba było takie wymyślone. To Tomek wymyślone. Napisał. To ty napisałeś to? Aha, no właśnie, ja tak postanowiłem teraz, żeby jakiś taki kawałek wymyślić, który może trochę faktycznie by brzmiał jak Talking Heads, ale to będzie następny, bo to będzie szerszy. Niestety się nie udało. Nie udało się. Szerszeń będzie za chwilę, no właśnie. I też no, z waszej strony dowiedziałem się o tym, że będziemy o tym szerszeniu rozmawiali. No właśnie, co to jest ten szerszeń? Jaki jest twój szerszeń? Nie, bo szerszeń to szerszeń. Przygotowana byłam na rozmowę o dzieciach, więc nie będziemy, ale dzieci już były. Historyk. No to powiedz wstecznie o tych dzieciach, okej. Okay. Dobrze. Mieszkałam na ulicy Malowniczej Dragonów w Warszawie. Przez ścianę z taką panią, która miała psa. I zostawiała tego psa, wychodziła rano do pracy i wracała wieczorem do domu i ten pies przez cały dzień wył. A ponieważ ja mam wolny zawód i często pracuję w domu albo nie pracuję w domu, no to przez cały dzień po prostu tego psa wyjącego słyszałam. A z kolei jak wieczorami się spotykaliśmy ze znajomymi, graliśmy na przykład, to ona z kolei nasyłała policję albo waliła w drzwi dziecięcą policję. No i tak to taka moja mała zemsta. Ja też miałem sąsiadkę, która udzielała lekcji śpiewu, więc to było fajnie. Okay. To początki musiały być. Trzeba było sobie psa. Nie, ja zastanawiałem się, czy się nie zapisać na taką lekcję. A to ja tylko dodam o dzieciach, że tam klawisz trochę imituje tego psa. A co ci powiedziała nauczycielka na lekcji śpiewu, jak poszłaś? Że mam kloakę w gardle. Bo to była nauczycielka bel canto. No tak. Ale było bardzo pouczająco i zabawnie. Oczywiście bardzo miło i jestem wdzięczna, że mnie od razu nie wyrzuciła, tylko chciała nawet ze mną pracować, żeby mi wyczyścić tę kloakę, ale... No szczęście, dzięki Bogu, nie udało. Wolałam pozostać przy brudzie. To tyle o dzieciach, teraz będzie szerszeń. Jeszcze coś może o tym powiedzieć? A się zastanawiam, Magda, czy myślałeś, czy szerszeń ma żądło rządy? Założyłeś się? Posłuchajmy to sprawdzić. Założyłeś się, że to powiem. Znowu założył. Mam szerszenia. Szerszeń nie ma imienia, jest z ogłoszenia. Na spacerach brzęczy mi po kieszeniach i warczy, zmienia się w Rottweilera. Ten szerszeń nie ma wcale sumienia. Mam szerszenia, ten szerszeń to kawał lenia. Nie pracuje, świadczeń nie pobiera, to kawał zera. Trudnia, nie szerszenia, ten szerszeń nie ma wcale sumienia. to, że to wespa japonika. Moja krytyka wcale go nie dotyka. Ten szerszeń chyba ma jakiegoś bzika, a ja lubię go i tak. To bez znaczenia, że pięcioro oczu ma i żądła dwa, a ja lubię go i tak. To bez znaczenia, co się stanie od jego ukąszenia. To bez znaczenia, w co on znowu się zmienia. Bez znaczenia, bo ja mam szerszenia. Po co mi twoje urojenia? To ja mam japońskiego szerszenia. No to tyle o szerszeniu. Musieliście tak urwać w żart, żart. To też było zamierzone. Nie, tak się kończy. Guba tak robi. Nie napisałaś wszystkich tekstów na tę epkę? Tak, tak. To znaczy pierwszy utwór pod tytułem Upiór jest autorstwa Artura Kolarza Kaźmierczyka, z którym kiedyś grałam w zespole Parchy, który był wokalistą tego zespołu i kilka jego tekstów postanowiliśmy, właściwie ja postanowiłam jakoś ocalić, bo kolega już niestety nie żyje. No i to jest jeden z tych utworów właśnie. Ja kiedy słuchałem tej płyty, miałem wrażenie, że przygotowaliście ją specjalnie nie na moje urodziny, bo 24 października była premiera tej epki, tylko na Halloween. Okay, no coś może w tym jest. Kurczę, no, żeby nie wpadamy na takie fajne pomysły. No bo jest upiór, który no, ewidentnie jest, jaki no to jest. Jest trupijesz, którego nie słuchaliśmy. I palacz też właściwie kojarzy się dokładnie no z tym. A jesienią. No bo miała być taka, tamta była taka bardziej wakacyjna, tak, były wakacje, no. Była taka weselsza. Się zmieniają, starzejemy się, depresja nas tłumaczy. No jakby zgodnie. Nie jest wesoło. Porami roku. Czyli w związku z tym co, wiosną kolejna epka? Nie, nie, no w lipcu. Chyba się nie... W lipcu. Nie, w czerwcu. Lipiec, sierpień. Czerwiec. Czerwiec. Okej. Okay. Czyli no, znowu deklarujemy. Ale no, właściwie jakbyśmy zgrupowali pierwszą i drugą, to już była cała płyta. No, można tak sobie wypalić na jedną płytę. I słuchać jako jednej płyty właściwie. Chociaż mi się wydaje, że one się różnią jednak trochę. No. A szerszeń, co to jest ten szerszeń? Magda, bo ty no, mówiłaś coś tutaj. Mówiłam, że szerszeń jest po prostu szerszeniem i owadem i mówiłam o takim, rzeczywiście jest tam dużo metaforyki, ale dość nieświadomej po prostu tak, tak mi się napisało. Aha, tak powiem, aha. A no nie wiem, szerszenie, mam chyba jakąś słabość do... Rozumiem, ja myślałem, że to jest taki rower na przykład, który się psuje ciągle, albo telefon, który nie działa. Jakoś tak mi się to skojarzyło. A nie, telefon musiał być wyłączonym dźwiękiem, to wtedy jak jest wibracja, to tak troszkę... No, no, no, myślałem o szerszeniu jako tak, zwierzątku no, domowym. A jako zwierzątka morska, albo... Nie, no nie, jako... Kurczę, no to tak jest niebezpieczne kotek, raczej zwierzątka. No właśnie, domowe. Dlatego... fascynujące. To kiedyś Ania Ortodoks podobno miała w domu szczura i ten szczur sobie chodził swobodnie po tym mieszkaniu i kiedyś wyszedł jej z okna i poszedł do sąsiadki. I w nocy sąsiadce niecący spadł prosto na twarz. I trochę się przestraszyła tym wszystkim. No to... Palacz będzie na koniec. Jakbyście powiedzieli palaczy słów parę. A co? Rufus. Rufus, mów o palaczu. No to jest coś... Nie, palacz powstał, znaczy graliśmy z Magdą próbę, tylko we dwoje. i opowiedziałem, tak we dwoje graliśmy wtedy, i opowiedziałem film, który oglądałem dzień wcześniej, rosyjski film Palacz. A to Baabanowa. Tak myślałem, tak. Że to Baabanowa. No tak, Baabanowa. Ja tamten palacz jest zupełnie inny niż ten nasz palacz. Zupełnie inny, ale jakby na... To słowo klucz. Stąd się to wzięło. Stąd się to wzięło. Ale nie mówcie wszyscy naraz, bo nie można nic zrozumieć. Nie, mówmy wszyscy naraz. W każdym razie opowiedziałem ten film, no i zaczęliśmy grać, tak? I Magda zaczęła improwizować jakiś tekst. No i tak powstał utwór, tak? Ale często teksty improwizujesz? Nie, rzadko bardzo, ale teraz... Ale akurat przy tym utworze tak, tak było. Znaczy to on został napieszczony potem oczywiście, tak? Napisane, natomiast, bo zaczęło się to układać w jakąś taką, nie wiem, logiczną całość. Bajkę trochę, tak z tym się kojarzy. Ale nawet była wersja z, bo wliczankę dla dzieci. Z kolegą, który growlem. Tak, tam tak, mieliśmy growlera. Growlera mieliśmy, tak, że tam growlował. Tak, podczas jednego koncertu. Tak. Nasz kolega, który growluje, wyszedł na scenę i śpiewał chórki, czy też refreny do tego. No to niestety wyszedł kabaret. Znaczy niestety. Śmiesznie by było. Natomiast poważnie. Kończymy, bo to właściwie palacz ma 5 minut i 30 sekund, więc musimy kończyć. Mhm. Dziękujemy serdecznie za to. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchania. Czekam na kolejną łebkę. Jak będziecie mieli kolejną, to oczywiście zapraszam również z tym materiałem. Iwan Kokunewa, Tomasz Żonda, Olga Nowińska, dziękujemy. Godzina zero, @polskieradio.pl. Przypominamy się, jeśli państwo grają, mają ochotę z nami się podzielić swoją twórczością, to czekamy. Ogień bucha.